Of yine bir akşamüstü geldin aklıma, güneşin batışıyla ne alaka? Sanırım içimde birikmişler var. Baksana salmışsın gururunu sokaklara. Of yine bir akşamüstü geldin aklıma, güneşin batışıyla ne alaka? Sanırım içimde birikmişler var. Baksana salmışsın gururunu sokaklara. Sen hatalarını hep örtbas edensin, kendine bile güvenemeyensin, herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı. Sen sana sallayan herkes haklı, ama en ağırı bende saklı. Bekle hepsini göreceksin, çok kahredeceksin. Sen hatalarını hep örtbas edensin, kendine bile güvenemeyensin, herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı. Sen sana sallayan herkes haklı, ama en ağırı bende saklı. Bekle hepsini göreceksin, çok kahredeceksin. Hatalarını hep örtbas edensin.